Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu ascultare și să ai iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție! Și-am viat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților și întru totul lăudaților apostoli, a celor dintr-un Sfinț Părintele nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopă Chesarie Capadochii, a Sfinții Preacuvioase Maicii noastre Maturana și a Sfântului Ioan Scărarul, a Sfântului Reacle, Chiere, Mărturisori și Rupărună, Cătunșa, cărora pomenirul săvârșit, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Arași, pentru alu tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitori. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, bine ar fi să repetăm și noi acele cuvinte spuse de Tatăl copilului care a venit bolnav, l-a adus la Mântuitorul. Cred, Doamne, ajută-ne credinții mele. Câți nu sunt bolnavi sau câți copii nu sunt bolnavi în familiile oamenilor, și părinții aleargă în dreapta și în stânga să găsească medicul acela care se poate să aducă sănătate copilului. La fel s-a întâmplat, așa după cum ați auzit, pe Sfântul Marcu Evanghelistul povestind acea mare minune făcută de Mântuitorul cu acel copil care era îndrăcit, îl arunca și în foc și în apă și în alte părți, numai ca să-l piardă. S-au dus la Sfinții Apostoli și n-au putut să-l scoată. A venit la Mântuitorul tot cu îndoit în credință. De multe ori, iubiți credincioși, și noi ne îndoim. Nu facem lucrurile cu credință puternică. Ce a spus Mântuitorul când l-au întrebat apostoli? Noi pentru ce n-am putut să-l scoatim? În altă Evanghelie spune că pentru necredința voastră, pentru că acest neam de dragi nu este decât numai cu postul și cu rugăciunea. Dar l-a mostrat Mântuitorul pe acel om, l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindice. Dacă poți ceva, poate și noi zicem câteodată, Doamne, dacă poți, ajută-mi. De poți, zice Mântuitorul, crede că toate sunt cu putință credinciosului. Și atunci a strigat cu lacrimi tatăl copil, cred, Doamne, ajută-ne credinții mele. Ce este interesant să înțelegem din această Sfântă Evanghelie? Că nu numai atunci trebuie să credem, trebuie să alergăm ori noi să ne vindecăm, ori copiii noștri să le aducem bucuria sănătății, ori pentru alții, pentru rodenile noastre, nu numai când suntem bolnavi să venim la biserică, nu numai când avem examene să ne ducem la biserică, sau avem alte necazuri sau suferințe. Și veșnic, așa după cum veniți, sunteți în număr mare la biserică, veșnic să practicăm și să traducem în viața aceeași stare sufletească. Cum spune Sfântul Efrem Siru, zice, veșnic să ții o singură măsură. Zice, nu astăzi să te înfrânezi și mâine să te îmbeți. Nu astăzi să postești și mâine să te îmbuibezi. Nu astăzi să porți haină cuvincioasă și mâine haină destrăbălată. Deci totdeauna zice să ții o măsură. Dar, iubiții mei, pentru credință ne învață Mântuitorul, de poți crede. Sfinții apostoli care au crezut, așa după cum mărturia Sfântului Apostol Petru când l-a întrebat, a întrebat Mântuitorul pe ucenici, cine îmi zic oamenii că sau altul din proroci, sau Isaia sau altul din proroci? Deci, oamenii se vindecau de la Mântuitorul, primeau acele faceri de bine, acele minunate minuni făcute de Domnul, dar cu toate astea aveau îndoială în credință. Și îl socotea că este ca unul din proroci. Zice, eliminiat. Bine, oamenii nu cunosc, nu știu cine sunt eu, dar voi, ucenicii mei, care ați stat împreună cu mine, care ați privit minunile mele, care ați văzut semnele dumnezeiești, care ați simțit dumnezeirea mea, voi cine îmi spuneți că sunt eu Fiul omului? Și atunci răspunde Sfântul Apostol Petru și spune, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Mântuitorul aprobă zisa lui Petru și spune, amin, zic ție, Petre, că trup și sânge nu s-au descoperit ție acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Deci Dumnezeu Părintele descoperise Sfântul Apostol Petru că, într-adevăr, Iisus Hristos este Fiul Părintelui, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și zice, pe această piatră voi zidi biserica mea și portele iadului nu o vor virui pe dânsa. Piatra era mărturisirea de credință că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. Și iată, fiți credincioși, sunt 2000 de ani de la nașterea Mântuitorului. Piatra aceea pe care a mărturisit-o Sfântul Apostol Petru, credința care este tare ca piatra, nu s-a putut zdruncina din loc. Cu toate că mulți dușmani au fost, începând cu Mântuitorul, a avut pe acei ostași păgâni și pe arhiereii care au fost mustrați de Mântuitorul și cărturarii de atunci, pentru necredința lor, pentru neevlavie la cele sfinte, pentru neîndeplinirea poruncilor dumnezeiești. I-a făcut cărturari și farisei fățarnici, i-a făcut morminte văruite. Zice, pe din afară sunt frumoase, iar înăuntru sunt plini de oasele morților. Zice, vai voi cărturari și farisei fățarnici, spălați partea din afara blidului, iar cea din lăuntru este plină de necurății. Deci pe partea exterioară, pe din afară, erau îmbrăcați frumos, făceau acele semne de rugăciune, se făceau că se roagă, mergeau prin piețe și prin târguri, îndrugându-se îndelung, dar numai ca să-i vadă oamenii. Deci nu că își făceau datorii, să erau obligații, numai ca să-i vadă oamenii. Și Mântuitorul, știindu-le inima, pentru astea a și făcut morminte văruite. Pentru asta Mântuitorul a avut parte de acele bajocuri necinste, sfârșind cu răstignirea și răstignirea moartea de cruce. Pentru ce? A mostrat păcate din credincios, a mostrat fără de legile oamenilor de atunci. Dar a făcut atâtea minuni, atâtea minunate minuni, prin care oamenii puteau, dacă erau puțin necredincioși, erau obligați de minunile făcute de Mântuitorul să creadă. Cu toate acestea, o parte din ei a rămas tot necredincios. Dar Mântuitorul, știți, din Sfânta Evanghelie care o scrie către Matei, cu acea frumoasă pildă care o dă, ieșit asemănătorul să seamene sămânța sa. Sămănătorul este cel care spune cuvântul lui Dumnezeu. O parte din sămânța a căzut pe cale, o parte a căzut în pietriș, o parte în spini și o parte în pământ bun. Deci iată că trei părți sunt acei care sunt cu puțină credință și la vreme de nevoie să le apădă, cum spune Domnul, iar acei care prind rădăcină pământul cel bun sunt creștini, acei puțini. Sunt acei care merg pe calea cea strâmtă. Care este calea strâmtă, fiți credincioși? A păstrat credința așa cum am primit-o de la moșii strămoșii noștri, prin greutăți cum au păzit-o părinții noștri, arhiereii noștri care au murit, care și-au dat viața, a spus judecătorilor. Când sunt în închisoare, haina de deținut, iar când sunt în afară, haina de călugăr. Deci iată dârzenia acestor bărbați care au fost înaintea noastră și nu s-au intimidat. Cum îi spunea lui Preasfințitul Pahomii, de ce te temi, Preasfințite, că te duci în pușcărie? Pentru că acolo te păzește, îți dă mâncare, ai unde să dormi, de ce să te temi? De ce să-ți fie frică? Deci iată, nu pentru că era bine în pușcării, că acele erau vremuri grele de atunci, Dar dărzenia lui l-a făcut să se exprime în aceste vorbe frumoase și sfinte. Și să-l încurajez, așa cum a făcut Sfântul Ioan Gură de Aur cu ucenicul lui, cu Chiriac, când i-a scris acea frumoasă scrisoare de îndemn și de rezistență contra dușmanilor, pentru că îi izgonise din scaun. Și deci Mântuitorul a fost acela care a făcut începutul, cum spune Sfântul Apostol Pavel: următor mi-i faceți-vă precum și eu lui Hristos. Nu în bucurii, nu în despătări și în viață liberă, ci în acele necazuri, în închisoare, în temniță, în bătăi, spune el de multe ori. O noapte și o zi a făcut într-o adânc, pentru că spune că de trei ori s-a spart corabia cu mine și a rămas în mijlocul valuri, vă puteți gândi. A apucat fiecare câte o scânduri, că nu erau colaj de salvare cum sunt astăzi. Cu toate metodele moderne de astăzi și tot ajung să se nece, să se scufunde anumite vapoare și să moară și corăbierii. Dar atunci erau mijloacele acele rudimentare, acele mijloace care se deplasau, bineînțeles, și atunci, însă erau totdeauna în pericol. Mergeau numai după cum bătea vântul. Și toate aceste necazuri le numără Sfântul Apostol Pavel, zice: următor mi-i faceți-vă precum și eu lui Hristos. Deci în necazuri să urmăm și să mulțumim, cum spune el tot însuși Sfântul Apostol Pavel, spunând: întru toate să mulțumiți. Și când suntem în bucurie să mulțumim, și când suntem în supărare, și când suntem în boală, și când suntem în alte greutăți și împrejurări ale vieții. Aici, iubiți credincioși, este credința prin fapte. Zice Sfântul Apostol Pavel: de aș avea credință încât să mut și munți, iar dragoste, dacă n-am, nimic nu sunt. Dragostea, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este a face faptele credinței, a face faptele cele bune. Deci fără fapte, zadarnic este, deci nimic nu este. Pentru asta credința, iubiți credincioși, este aceea care ne aduce mântuirea. Știți că la Biserica Pestilul Nou, Părintele Cleopa a fost un fel de piatră de hotar. Am citit un cuvânt scris de el pentru duminica de astăzi, chiar am și însemnat-o să vedeți ce spune. Spune, zice, și pentru asta vreau să spun, zice: nimeni n-are voie să schimbe nimic din ale credinții, nici din dogmele credinței hotărâte prin cele șapte sinoade ecumenice și prin sinoadele cele locale, și nimeni n-are voie să strice ceva nici din tradiția bisericii. Iar, zice, cei care vor îndrăzni să schimbe ceva din cele neatinse, aceia nu se vor putea mântui. Știți că problema calendarului aparține și de tradiții. Însă toate sărbătorile cele mari, inclusiv Sfintele Paști, sunt fixate pe această scară a împărățirii timpului, care este calendarul. Și iată, deci, și acest om care a avut viață frumoasă și a fost lăudat și este în Biserica Pestel Nou, iată ce cuvinte frumoase spune la cuvântul de astăzi despre credință. Deci nu este nimeni are voie să schimbe absolut nimic, că dacă vor schimba, nu se vor putea mântui. Pentru asta, iubiții mei, toate sunt plăcute lui Dumnezeu prin credință. Dacă facem faptele credinței, cum spune Sfântul Apostol Iacob, credința fără fapte este moartă și faptele fără credință sunt moarte. Iar Mântuitorul însuși spune: cine, eu sunt ușa oilor, cine va intra prin ușă în staul, acela este păstor oilor. Iar cine sare pe aiure, acela este pur și tâlhar. Eu sunt păstorul oilor celor cuvântătoare, spune Domnul. Deci, ce oile ascultă glasul meu, oile mele ascultă glasul meu. Iar oile rătăcite, sigur că n-am ascultat niciodată de glasul Evangheliei. Iar acele care ascultă de glasul Mântuitorului, și mai bine spus, care sunt scriși în cartea vieții, aceia urmează atât credința acea sfântă, strămoșească, primită de la moșii strămoșii noștri, cât și faptele credinței. De ce credeți dumneavoastră că o mare parte din creștini ortodoxi, în special de la Stilul Nou, au plecat la sectanți? Sunt în părțile Moldovei sate întregi care s-au dus la sectanți. N-au avut grijă preoții să-i învețe, nu i-a învățat nimic niciodată. N-au făcut faptele credinței. N-au postit niciodată posturile. Aproape că le-au scos din uzul familiei creștine posturile. La biserică nu se duceau decât 2-3 bătrâni sau 2-3 bătrâni. Alte lucruri ale credinței nu făceau. Și dacă seara nu se închinau, dimineața nu se închinau. Milostenii, dacă nu l-a învățat nimeni, nu făcea. Sigur că atunci când a venit sectanță cu oferte, că le-a făcut casă, le-a dat mașini, le-a dat alte feluri de bunuri, pachete și altceva, sigur că imediat au trecut la sectanță. Din biserica noastră putem număra pe degete dacă sunt careva care au fost 2-3 tineri duși prin Timișoara sau prin Brașov, unde s-a întâlnit cu sectanță și a rămas acolo. Dar nici de cum familii întregi se treacă la sectanță. De aici cunoaștem și putem vedea exact că preoții noștri și-au făcut datoria și au ținut creștini aproape de biserică, aproape de credință prin fapte. Că fără fapte, să știți, omul se îndepărtează de la credință. În momentul când face faptele și este și în credință, este umbrit de darul Duhului Sfânt și îl călăuzește. Și chiar dacă ajunge să cadă în niște păcate, se duce la duhovnic prins și se mărturisește de păcate, primește dezlegarea de păcate și își reia din nou haina cea curată a Sfântul Botez care a fost pătată prin păcat. Pentru asta, iubiți credincioși, mai avem încă 3 săptămâni de post. Cei care nu v-ați spovedit, aveți duhovnic, vedeți, din mila lui Dumnezeu ne îngrijim ca să fie preoți, să fie la dispoziția creștinilor, având libertatea, având posibilitatea să facem în fiecare localitate, în fiecare loc unde avem creștini, să nu se deplaseze săraci creștini cum era pe timpul, că trebuia să vină la Slătoara, chiar după ce s-a stricat aici în București biserica, creștinii care păstrau sau păstrat așa cu frica lui Dumnezeu credința, trebuia să vină în Moldova ca să poată să spovedească sau să vină preotul acasă să-l împărtășească, să-l spovedească. Deci au fost acele mari greutăți prin care am trecut și pentru asta este foarte bine să fim și noi atenți și dumneavoastră ca momentul și timpul respectiv să fie precupețit 100% și să fie folosit așa cum place lui Dumnezeu și oamenilor. Dacă avem posibilitatea să avem această binecuvântare de la Dumnezeu prin libertatea care o avem acum, deci nu trebuie să mai lăsăm ca să rămână credincioși, indiferent în ce colț a țării sunt, să nu aibă duhovnic la dispoziția lor. Pentru asta am făcut hirotonii la Valea Rosei, am făcut și aici, în părinții diaconi care am făcut, sigur că după o perioadă în care vor urma să fim preoți. Nu pentru altceva, ci numai pentru ca dumneavoastră creștinii să aveți acea asistență duhovnicească de care este nevoie atunci și la boală și chiar și în numără când suntem bolnavi, ci și când suntem sănătoși. Pentru că dacă avem asistența preotului, dacă ne consultăm ori la ce problemă sufletească avem, atunci niciodată nu greșim. Se întâmplă unii oameni că nu întreabă înainte, întreabă după ce fac greșeala sau păcatul. Este bine și după, decât deloc sau niciodată, mai bine și după. Însă este foarte bine înainte să întrebi că prin sfatul duhovnicului te poți păzi să nu cazi în acele prăpastii sau păcate care aduc greutate sufletului. Pentru cel care se pocăiește este mântuire, pentru cel care se desnădăjduiește poate să-și piardă și sufletul gândindu-se că nu-l iartă Dumnezeu prin cele lucrate. Dar să știți, nu există păcat ca Dumnezeu să nu-l ierte numai dacă se mărturisește omul. Toate păcatele iartă Dumnezeu, indiferent de ce natură sunt păcatul. Că sunt păcate trupești, că sunt păcate sufletești. Cele trupești sunt lăcomia pântecelui, trândăvia, curvia, beția care intră tot în păcatele trupești. Cele sufletești sunt trufia, când ne socotim că suntem sau nimeni nu este ca noi, mândria prin care a căzut diavolul și l-a făcut și pe Adam să cadă în păcat, și celelalte care sunt sufletești, zavistea celelalte. Când ne bucurăm de rău altuia, asta este zavistea. Sau ne doare sufletul de progresul vecinului nostru sau fratelui nostru. Asta este zavistea. Deci iată păcat sufletesc, dar care este foarte greu, foarte grav. Mândria la fel, este foarte gravă, care poate pierde sufletul. Nefiind păcat trupesc, este păcat sufletesc. Dacă nu suntem atenți, ne putem pierde, dacă nu ne mărturisim și dacă nu ne socotim că suntem ca și ceilalți oameni și ne socotim mai presus de ei. Spune Sfântul Apostol Pavel, într-o ce o osândești pe cineva, pe sine este o osândești. Deci noi trebuie să fim atenți, nu cumva să, cum ați auzit din multe ori la molifta de mărturisirii, privim la păcatele altora, îi judecăm pe dânsii că sunt păcătoși, că sunt în afara legii sau calcă legea lui Dumnezeu, noi fiind tot în aceeași osândă. Trebuie să fim atenți, nu osândim pe frații noștri. Pentru că este o lucrare foarte delicată pentru noi. Dacă osândim pe cineva pentru vreun păcat nefăcându-l noi, să știți că urmează cu timpul să cădem în același păcat, ca să cunoaștem că și noi putem greși ca și cel care a greșit. Și pentru asta trebuie să ne păzim. Dar prin credință, iubiți credincioși, prin credință putem să facem acele fapte bune de care avem atâta de mare nevoie. Pentru asta și noi, iubiți credincioși, nu vreau să vă mai rețin, pentru că stați de dimineață în picioare și este destul de obositor. La nevoie, la necaz, iubiți credincioși, să spunem și noi ca tatăl copilului: cred, Doamne, ajută necredinții mele. Amin. La mulți ani. Iubiților credincioși, în această splendidă zi de primăvară, când florile se deschid spre soare, spre viață, parcă fiecare din noi am avut nevoie de așa revigorare, de această picătură de viață, viață duhovnicească de care duce multă lipsă în lume. Spune Sfânta Scriptură că la timpurile apocaliptice va fi mare foamete și mare sete, două neputințe peste care nu se poate trece nicicum. Dar nu este sete și foame mai mare de hrană cum este de cuvântul lui Dumnezeu. Și cum și n-au prea simțitul, de atâta ori, de nenumărate ori, ne-a învățat și ne-a spus ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, trebuie ca și noi să-l înțelegem și dacă îl prindem, să nu lăsăm uitării, să nu lăsăm să nu germineze în pământul sufletului nostru. Din cuvântul care l-ați auzit astăzi, dacă am luat numai o frântură de idee, să ne substituim imaginar acelui om a cărui copil era îndrăcit, cât spucium era în sufletul lui, nimeni din lumea înconjurătoare nu-l putea alina. Pacea în sufletul lui venea din vindecarea copilului lui. Parcă toată ființa lui de acolo își trăgea sorgintea. Și când și-l vedea, cum spune evanghelistul, bătut și izbit, făcând spume, aruncat în foc, aruncat în apă, aruncat în mocilă, era zdrobit el la suflet. Ca un disperat se uita în stânga și în dreapta să-l ajute cineva. Sau cum spunea Hanania, ca: Doamne, vindecă-mi fiica și nu mai am nevoie de altceva. Și vedeți dumneavoastră ce înseamnă credința. Hristos, printr-un cuvânt, îi vindecă copilul. Dar atâta de frumos își spune și el în mintea lui: Doamne, ajută necredinței mele. Deci iată omul când este lipsit de credință, cade în extrema mândriei diavolești, crezând că totul îi se cuvine și că el este totul în univers. Și este suficient Dumnezeu să-și ia puțin din ce a pus în tine și atunci te vezi tu cât de mare ești. Din momentul acela începe să se nască în tine, dacă se mai poate naște, credința. Legea jertfei a sângelui a pus prin venirea Mântuitorului și a rămas noblețea minții omului, jertfa de credință. Cum și în al preasfințitul ne-a spus, cred, Doamne, și mărturisez. Deci cred că cu adevărat Tu ești puternic și poți să mă izbăvești, să mă mântuiești în cazul în care sunt. Dar nu să credem și să-L iubim pe Dumnezeu numai când avem nevoie. Fă-ți-L prieten în toate clipele vieții tale și atunci ușa îți va fi deschisă oricând. Vedeți, când ai un prieten omenesc și ți-l ții doar când ai nevoie, îi bați în ușă, ești fals. Arată-te că-L iubești pe Dumnezeu atunci când ești plin de toate, când nimic nu-ți lipsește, atunci cazi în genunchi și plânge în fața lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să nu mă despart de Tine. Deci, să învățăm pic cu pic ce înseamnă a crede cu adevărat în Dumnezeu. Și nu numai a crede, ci a și face rodul credinței în Iisus Hristos, Domnul nostru, care se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.